درنو ورو السلام علیکم مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القران مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت ملاوي پتا یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات پتا یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر محلای ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وخت کو د ټیپ د کیسټ او فایل کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے ادا کون نمبر دے 722 720 ادا شیر سیب اوریج مرکسری مطاب سے داری دکان نمبر دے دیشی کبل دے کیوی ناغبا نقاد بھی سورت الروم پس تا سورت الانشقاق مخی دے سورت العنکبوت نا سالور اتیائیم سورت تے دے ہجرت نا مخی نازل شوئے سورۃ العنکبوت سره مناسبت سرګندې دا سورۃ العنکبوت او سورۃ روم به خلکو د روجی په یوشتمه په یوشتمه باندې پښتو باندې وی دا عام د ستورو دلته کېمو دې پورا علاقه کې او باندې د سورتونو شپاره خلکو مالګي او ګوړي چا او بودا براوړي او استاد سوی دا به مولا ده وای بیغات ته گناہ ده ذکر قران نیولی د قران نصولا د سوراتونو تخصیص نشته د قران نصولا د شپو تخصیص نشته یوشتما اوشتما له سره خاص کی خو چې چا شروع کړی دی نو غالب او دادا چی اجتماع یا اجتماع ناتکی پا دی که دلالت القدر دا که دو احتمال لی او دا شل نروستو بیا پا دی که زیاد احتمال لی نو که چانیک سری بزرگ سری پا دی نیت شروع کری چی که نور نکی گی نو پا دیش پا با انده دو سرو تنو ویلشی اشپا دا قدری نو اللہ با دیر ثوابو نرا کی او دا دی دو سورتونو دا تخصیص واجه سوا چه دا دوی قدر لستو عربی دا امت جبوا عربی بانی با سنس مخلوق پویدو پا دی واجه باندی دا دی سورتونو تخصیص کهو چه پا سورت العنکبوت کی مسئله دا جهاد او بیا دا توحید ذکر شیره پا عنوان دا عنکبوت سرا دا چه خلکو تا دا سبق یادی بیاو پا سیرت سورت روم دا دیده پارو چه اللہ فتح کامیابی ورکی چه خلکو تسری لاشی راشی که دیده چه پا دی وجه دا دو سورتونو شروع کری او پا دغش پا وانی چه احتمال لے کدا لیلت القدری خروستو دن خلکو دین دور کو نو دا خبرا ضروری دا دسی اوکار چی فی نفسی ہی جائزی جائز نہ بلکہ پظاہر مندوب مستحب معلومی گی خود دی سوچ گول واری چی دی کول راتنو کی خو بدات کی گینے دستور کی خلق نہ یا ضروری کی خو نہ یا دا زمان دا عمل خلق زال دلیل کی خو نہ پا دی بنیاد بانی تین احتیاط ضروری دی چی پا دی که دا مفسدہ دا نقصان جوری گی ختم د بخاری یا ختم د قرآن یا د بل کتاب ختم د نیکی کار دے نو کدی کی راجہ مشو نو صبح دی دا پکی بیا پکی تا چای روڑی دو سوار کرے نو صبح دی دا پکی نو بدی پکی دادا چه دا سبا دا دین زیادی گی او نمبر بلرد بداغین زیادی گی بلرز بداغین زیادی گی رواج تین جوری گی و دستور دا عبادت تا حیثیت نی بیا خلق و باسی نکنن نی خصوات عبادت کی گی دقشان تا عبیاد مدرسو آقا که خوزیات نقصان پا دیده چرا چندو پیسی پاگی کی لگی تکتون دا چندی دی رو پونو و کول شیولا چاہے روڑے نور چیزوں نے چاندی دور پونو روڑ کولے شی اور چاند خل کو دا غیر پار نہ دور کڑی و دیو جبان دیا گا گناہ کی گی عبیدت کی گی عظیموار محتمیمی تصبوت زیادہ دا دنیکی کار دن دنیکی کار نور کم نور والا کئی چدا کئی وہ دا سواب کار دے دا خبرہ میں کولا یو عمل انفرادی یو جو حیثیت لری اور چا عمل لجمی شنو بیا بل حیثیت لری بیا بل شن تکی گی دا جواجنا ناروا کی گی انا جائز کی گی نو شروع با خلق چا پا نیک نت بانی کری وروس تو خلق دا بدت لا انا روا لا بوت للا دا دی صورت عنکبوت سر دروم تعلق عنکبوت کی جہادو نو سرگند دا صورت روم کی اعلان دا فتح کرے رہے وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين دم سورة عنكبوت كي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سورة روم كي داغ فينا مطلب ذكر كو كي فينا زمون بارك سم مطلب دين پا مسألة توحيد حق دا الله بيان اولو كي درم سورة عنكبوت كي والذين جاهدوا فينا سورة روم كي اصل مسألة بيان كي ركب رفارك جهاد كي جہاد کی زمون بارہ کی ناغہ مسئلہ دار جہاد بردید پارہ کی گی سلورم سورة العنکبوت کی بیان کرو لنا حدینم سبولنا سورة روم کی بیان دو سبولوں کو یعنی دو دنیا لاری ہم او دا آخرت لارم دنیا کی فتح آخرت کی جنت دا اور کم پینزم سورة العنکبوت آخرو ان اللہ لمع المحسنین سورت روم کی بیان د معیتو کو اللہ د دو سره دے څنګه سره دے ا پدی معنا باندې دے وکانا حقا علینا نصر المؤمنین زو سره نی زو مدد کوم زو بری اور کوم پغم سورت العنکبوت کی انواع الجہاد و مقاصات الشدائد سورت روم کی الادلہ للتثبت علی المسالہ چې سخت راضی نسڑی باندې پریشانی راضی یہ دیشی چیخ پیدی کمزوری شی مسئلہ کی سوستی آشی نو دا مسئلہ بانی زور لگول لیا دلی عقلیا پا دیلان صورت کی دوم را دیر ذکر کری سرال تا حیران شی وم صورت العنکبوت کی جہادو نو صورت روم کی راغیر پار انفاق ذکر کری آتا دیر نہ دیر شاید پا دی مسئلہ بانی دی انفاق پا صحیح طریقہ اور کول او پا غلط بانی ذکر کری دی او زورن کری دی شمانو تا اولی مال جمع کوای اتم سورة العنکبوت کی وزارة کبو فی الفلک دعو اللہ نو سورة روم کی داغین زیادہ ذکر کلا اذا غشیہم موجن کس دلال دعو اللہ صرف دانے چی پہوچا پلم دبانی پہوچا کی چیم سخت غیر شلا نو اللہ تا چیزو اللہ تا فریاد کی سورة نحم سورة العنکبوت کی مثال دا مشرک پا شرک کی سورة روم کی مثال دا مشرک ذکر کرے دا پا شرک کی دوارہ تا مثالوں ذکر کی مسئلہ توحید سرگندور دا پارا مقصد دا سورت اعلان دا کامیابی مسئلہ دا توحید وغیر دا پارا الادلہ یہ توحید مسئلہ دا پارا کامیابی پا دیا عقیدہ باندی ورکوم واقعاں دا سیو شلا مکہ معظمہ کی دا رسول علیہ السلام و دا مرگروی یو طریقہ کاروا دا مشرکینو بلوا بت پرستی و کفرو دا دین بار دا اہل کتاب یو طریقہ او دا حکومتون چو دا کتابیانو دا حکومت یعنی دا رومیانو یو طریقہ او دا غو مقابل کی دا ایرانیانو بلا طریقہ ایرانیانو تش پرستو دا غو مناسبت دا بود پرستو سر زیادتو نزدیو اہل کتاب کتابیانو نو دا دو مناسبت دا نبی علیہ السلام دا غو صحابہ سر زیادتو ذکر آسمانی دین غمان آسمانی دین دو مانا آسمانی دین مشرکینو نمانا آسمانی دین ایرانیانو نمانا زان نجور کرد دینو پاگی روانو نو دو یو بر سرده مناسبتو نوو ده ایران حکومت از رومیان حکومت دوارا پا عربو کی وو و بار مباشرتن دو حکومتو عربو کی و دو پواسطا دو ده تنخواه خور مواب دا حکومت بود دا عراق علاقه سرحدی علاقه دا ترلی ویر پوری دا عربو علاقه تا دن دا ایرانیانو پلاس کیوی بل طرف تا د ایرانیانو طرف ته د شام او د مصر طرف ته علاقه چې هغه ایرانیانو د رومیانو په لاس کې مدائن او قصر ابیض دا داغو قبضه کیو داغو حکومت پا دی علاقه کی خود دی عربو علاقو کی چی دو حکومت کاو نو پا عربو باید عربو پا ذریعه کاو زال لبیدال کتلی و مرگری بی کتلی و ایرانیانو رومیانو ایرانیانو حملو کل رومیانو باندی پا دی علاقه عربو پا دی علاقه کی چکم حکومتونو دو نو دی